nakabit ko, nagitago ko kanino. Inubanan mga luha, ang gulata kung sagpa ay ang halo ko sa mga kamot ko, gihandong ko gihapon. Kining tanan, sakalit lang nawala nga, nahibawan ko ng uyab mo. Inubanan mga luha, ang kamingaw ko kanina. Mga halok niyong paraig, nasaksihan doon na ako. Huwag ako lang ihila ang tanan, para kagool mabanwas ni dugan. Di ko basulang ng tanan, kay ako saan ang kasing-kasing ko. Kung ikaw magmalipayon kaniya, ako lang sa ipadayon ang akua, para quits na tayo.